हारी शेमगे सकलन आजैनन आताजी यान प्रण भोला विपरण तामारी शेमगे सकलन आजैनन आताजी लासो ख्या भुल्ला यान ढिकसी आरे समनाना ताला विपतिल मूला यान ढिकसी आरे समनाना ताला विपतिल मूला आरे समनाना ताला विपतिल मूला यान दिगसी आरे समनाना ताला विपतिल मूला से आरे समनाना ताला विपतिल मूला यान दिगसी आरे समनाना ताला विपतिल मूला भाई नाला यारी मोला दा जीवन बाकी मूला लसो क्या बुल्ला यंग डिक से आदे समनाना ताला विपतिल मूला यंग डिक से आदे समनाना ताला विपतिल मूला ಸಮನಾನ ಅಲ ವಿಪತಿಲ ಮೂಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ.